politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dolmát. Kezükben a világgazdaság, politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dolmát. Tettelenek ezek, mint a legyek, mindenhova befirkőznek. Egy a céljuk a világhódítás, egy új fajta gyarmatosítás. Az erkölcsteljességet elmagasztalják, a hagyományokat sárba tiporják. Forgatjuk oda lesznek politika, ha nem csak egy simány hegemónia. Kezükben a világgazdaság, politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dollár. Kezükben a világgazdaság, politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dollár. Közellegség illumináti. Pusztuljon az alap, pusztuljon az arnak, pusztuljon a pestis. Közellegség illumináti. Tudjuk jól mások sok éve, hogy mire vágyik a kozárok népe. Káoszba dönteni a mindenséget, ez az összevezeti a kisebbséget. Lehet, hogy nem látod, de itt van a köztük. Ez nem rimáron, ők itt van a köztük. Kezükben a világgazdaság, politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dollár. Kezükben a világgazdaság, politika az irányítás, de mi nem üljük tovább a zsiványok a dollár.